تفسير: إن الذين كذبوا بآياتنا बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया. आयात अल्लाह के अहकाम. वस्तकबरू अन्हा और उनसे सरकशी की, तकबर किया, यानी उन आयात के मुकाबले में खुद को बड़ी चीज समझा. इस बात की जरूरत से समझी कि उन्हें इन पर अमल करना चाहिए. जैसे अपने शैतान के तकबर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही दुनिया में शैतान के कुछ भाई भी होते हैं या कारिंदे जो उसी की तरह अल्लाह के आगे झुकने से इनकार करते हैं. अब देखें, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म, छोटा हो या बड़ा, उसकी हैसियत क्या है? एक ऑर्डर की है, ऑफिशियल ऑर्डर की. वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद तरीन हस्ती का एक हुक्म है अपने बंदे के लिए. जब बंदा उसको इग्नोर करता है, उसका इनकार करता है, उसको नहीं मानता, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं. ये दरअसल क्या है? सरकशी है, तकब्बुर है, खुद को बड़ी चीज समझना कि अल्लाह ताला आप जो कहते हैं कहते रहें, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुक्म अल्लाह का है या किसी और का, बस हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं. तो अपने अमल से ऐसे ही रवैये का मुजाहरा करते हैं. नंबर एक, आयात को झुटलाना. नंबर दो, उनसे तकब्बुर करना. ये दो अमल क्या होते हैं? एक है झुटलाना और एक है उनके बारे में तकब्बुर करना. ये दो अलग अलग अमल हैं. आयात को झुटलाना ये है कि आयात को न मानना, उनका इनकार करना. और उनसे तकब्बुर करना क्या है? कि न मानने के उजर तलाश करके उनको गलत करार देना और हकीर करार देना और अपनी मर्जी, अपने फलसफे, अपनी सोच को दुरुस्त करार देना और ज्यादा बेहतर करार देना. अब अगर एक शख्स नहीं मानता, ना माने, खामोशी से चला जाए, और एक शख्स ना मानने के बाद अगला काम क्या करता है? उनके अंदर नुक्ता चीनी करता है, उनके अंदर ऐब चीनी करता है. ये और ज्यादा बुरी चीज है, ये ज्यादा संगीन बुराई है. और जब ये दो मिल जाती हैं तो फिर खैर बाकी ही नहीं रहती कोई. मसलन एक सवाली आता है किसी के पास, वो उसका दरवाजा खटखटाता है, देने वाला देने से इनकार करता है और मजीद मांगने वाले से जिल्लत आमेज सलूक करता है. एक शख्स ने सिर्फ देने से इनकार किया, एक शख्स ने मांगने वाले की बेइज्जती भी कर दी. ज्यादा संगीन बुराई क्या है? इस्लाम के साथ लोगों का कुछ रवैया ऐसा ही होता है, नंबर एक मानते नहीं, नंबर दो उसमें कीड़े निकालते हैं. ये है वस्तकबरू अन्हा, कि जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है. ये सिर्फ इतना नहीं करते कि उन आयात का इनकार कर रहे हैं, बल्कि आयात के मुकाबले में अपनी बात को बेहतर साबित करने पर भी तुले हुए हैं. ऐसे लोग जब फौत हो जाएंगे तो इनके साथ क्या बीतेगी? ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हक बात के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले थे. अब वही सवाली को जहन में रखिए कि सवाली के लिए दरवाजा नहीं खोला गया, उसको झिड़क कर, जलील करके भगा दिया गया. अब ऐसा शख्स जिसने हक के साथ यही रवैया अख्तियार किया, जब वो दुनिया से जाएगा तो उसके लिए भी आसमान का दरवाजा न खोला जाएगा. तकब्बुर करने वाले हमेशा दुनिया में नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं जिएंगे, उन्हें बिल आखिर वापस जाना है. उनकी वापसी कैसे होगी? उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे. اب یہ آسمان کے دروازے کیا چیز ہیں اور کس کس موقع پر وہ کھلتے ہیں اور اس آیت کے کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دو جگہیں ہیں جہاں انسان کے اعمال جمع ہوتے ہیں. ان کا نام قرآن پاک میں سورۃ المطففین میں آیا ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. بدکار لوگوں کی کتاب سجین میں ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اعمال نامے رکھنے کی جگہ ہے. ایک علاقہ ہے جہاں برے لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، سجین. اور دوسری طرف کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے عمل رکھنے کی جگہ، ریکارڈ روم. علیون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے، بہت بلند جگہ پر. اور سجین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پستیوں میں ہے، سات زمینوں کے نیچے ہے. اور سات زمینوں کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال پستی کا تصور دیا گیا. ایک انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب قبول ہو جاتے ہیں ایک طرح سے تو علیین میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتے وہ پٹخا پھینکے جاتے ہیں اور وہ سجین میں جاتے ہیں. اور اس طرح ہر شخص کا الگ الگ ایک اعمال نامہ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کے بعد نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. مثلاً آپ نے پانی مانگا، آپ کا بچہ پانی لے کر آیا اور آ کے بہت تکبر سے کہتا یہ نہیں پی لے، تو آپ اس کے اس تکبر کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ تو مجھے نہیں پینا، اس کو واپس لے جاؤ، تمہارے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں. اسی طرح ایک متکبر شخص اگر کوئی نیکی کر بھی رہا اور وہ اپنی نیکی کے بڑے غرور میں ہے کہ میں بڑے درجے کی نیکی کر رہا ہوں، اللہ کو ایسی نیکی نہیں چاہیے. اسی طرح دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کو نہیں چاہیے. تو یہ سب چیزیں الٹا اس کے خلاف حجت بن جائیں گی. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھتی، دعا کی قبولیت کے لیے دروازے نہیں کھلتے. جیسے آتا نا کہ مظلوم کی دعا سات آسمانوں کے پار اللہ کے حضور جلد پہنچ جاتی، عرش الہی تک پہنچتی، تو وہ ساتویں تک کیسے پہنچتی ہے؟ دروازے کھلتے جاتے ہیں تو تب پہنچتی ہے نا، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے یا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ سیدھی چڑھتی چلی جاتی. تو اسی طرح جو لوگ متکبر ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جیسے آتا ہے نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف پاکیزہ کلمات اٹھتے ہیں، اچھی دعائیں، اور نیک عمل اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اگر کسی کے اعمال ہی نیک نہیں ہے، تکبر سرکشی سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی دعائیں بھی یا پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ بھی نہیں اٹھتے. اور تیسرا مفہوم جو میں شروع میں ذکر کر چکی ہوں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہے، اور وہ ہے ان کی روحیں، ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت براء بن عازب کی ہے، اسے ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے. اس کا اختصار یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے. ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے. آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مؤمن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو. اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے، جیسے بوتل کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جاتا ہے. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ ملتا ہے، یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور فرشتوں کے گروہ اتر رہے ہوتے ہیں زمین کے کام پہ آنے کے لیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلان ہے، یعنی فلاں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان پر پہنچتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو. یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں. اس وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن ایک خوبصورت شکل میں انسان کی اس کے پاس ہو لیتا ہے، جس سے وہ انسان پھر گھبراتا نہیں، ایک کمپنی مل جاتی اس. اس کے بالمقابل کافر اور منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے چار رنگ محیب صورت یعنی خوفناک شکل والے فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ بوریا لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے، اس طرح یہ روح نکلتی ہے یعنی پھٹ پھٹا سے، اور اس کی بدبو مردار جانور کی بو سے بھی تیز ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا. مثلا کوئی چور، کوئی ڈاکو، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی معلوم ہوتی ہے، اور لوگ چاہے زبان سے دنیا میں نہ بھی بولیں لیکن دل میں جو برے شخص کی برائی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہوتی. کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے یعنی آسمان سے پٹخایا جاتا ہے زمین پر. وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے. فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے. یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. اور اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے. اور اس کی قبر اس سے تنگ کر دی جاتی ہے. تو لا تفتح لهم ابواب السماء, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی دعاؤں کے لیے, ان کے اعمال کے لیے, ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنة, یہ لوگ جنت میں بھی نہ جا سکیں گے. حتی یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط, داخل ہو جائیں اونٹ سوئی کے ناکے میں. یلج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگ جگہ میں گھسنا. تولج اللیل میں نے یہ لفظ آپ کو بتایا تھا. جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم کہتے ہیں سوراخ کو. سم اصل میں ہر تنگ سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوئی کا, ناک کا, کان کا. مسام بھی اسی سے ہے. یہ جو جسم میں آپ اپنی اسکن کو دیکھیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے, ان کو مسام کہتے ہیں. تو سم الخیاط, سوئی کا ناکا. یعنی یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا بڑے جسم والا جانور سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے. یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے, اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی بہت مشکل ہے. امر محال کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے؟ بہت باریک, اس میں دھاگا وہ مشکل گزرتا ہے. اونٹ کہاں سے گزرے گا؟ اونٹ عام جانوروں میں سائز میں سب سے بڑا ہے نا. یعنی جس طرح اونٹ نہیں جا سکتا, ایسے ہی یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ ایسی چیزوں کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. ایک اخبار میں اونٹوں کے کاروان کی تصویر چھپی ہے جسے سوئی کے ناکے سے گزارا جا رہا ہے. یہ ایک طرح سے مذاق ہے. یہ سینٹ پیٹرز برگ جو رشیا میں ہے, وہاں پر ایک آرٹ گیلری میں کسی کا یہ آرٹ پیش کیا گیا اور اس میں لکھا ہوا کہ اکاروان آف منیچر کیملز میڈ فرام پریشس سٹونز پاسز تھرو دا آئی آف اے نیڈل ان این ایگزیبیشن دیٹ اوپن ایٹ این ایتھنوگرافک میوزیم ہیئر آن ٹیوزڈے. تو یہ ایک میوزیم میں اس کو ڈسپلے کیا گیا. لیکن دنیا میں اگر انسان ایسی چیزیں بنا کر اللہ کی کچھ آیات کا مذاق بھی اڑا لے تو اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی. انسان اگر یہ کہے کہ دیکھ اے رب, تو کہتا ہے اونٹ نہیں گزرتا سوئی کے ناکے سے, میں نے کاروان گزار دیا, تو یہ کہنے کی حد تک تو انسان جو چاہے کہہ لے, لیکن اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جنت میں داخلہ متکبر لوگوں کا اور اللہ کی بات جھٹلانے والوں کا بالکل محال ہے, امپاسبل ہے. اللہ کی جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے, وہ بندے جو بندگی کرنا جانتے ہوں, تکبر کرنا نہیں. تکبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑا بن کے دکھانا. لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے جہنم میں سے ٹھکانا ہے. مہاد ہوتا ہے بچھونا. مہد کہتے ہیں نا پنگھوڑے کو, بچے کا جھولا پنگھوڑا جس میں بچہ لیٹتا ہے. تو مہاد بچھونا, بیڈنگ. ومن فوقہم, اور ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا ہوگا. یعنی ان کا بستر کا نیچے کا بچھونا بھی آگ ہوگی اور اوپر کا لحاف بھی آگ ہوگی. لحاف میں بھی آگ لگی ہوگی اور نیچے میٹرس میں بھی آگ لگی ہوگی. جہنم میں ان کا آرام ایسے ہوگا. آپ سوچیں کہ آج کل تھوڑی سی گرمی ہے, صرف گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. کہاں یہ کہ کسی کے میٹرس اور بلینکٹ میں آگ لگ جائے اور وہ سویا رہ جائے. سو سکتا ہے کوئی؟ یہ جہنم کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنے غلط کام چھوڑ دیں. غواش غاشیہ کی جمع ہے, ڈھانپ لینے والی چیز. مراد یہاں آگ کے پردے ہیں جو ہر طرف سے ڈھانپ لیں گے. کذالک نجزی الظالمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. تکبر کرنے والے, خود کو بڑا سمجھنے والے, اسی طرح بدلہ پائیں گے.